Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 4 października, a to znak, że nadszedł czas na tydzień w sieci. Dziś wita Was samotnie Wiktor Parol. Est Est oraz Verde wystąpią w charakterze reporterów niosących nam ciekawe wieści. A za wieści przesłane przez słuchaczy bardzo dziękujemy i gorąco zachęcamy do dalszej współpracy zarówno tych, którzy zasilają nas ciekawymi informacjami, jak i tych, którzy chcieliby to robić w przyszłości. Piszcie do nas na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A rozpoczniemy jak zwykle od wiadomości z kraju. Na pierwszy ogień pójdzie faux pas fiskusa. Powiemy coś niecoś o skoku ZUS-u na abonamenty medyczne, bohaterskiej akcji policjantów walczących z konopiami, o sytuacji polskiego humanizmu, a także o eliminacji dopalaczy przez samego premiera Tuska. W tradycyjnym cyklu z głupotą przez Unię mamy dziś drobne zmiany, albowiem przyjrzymy się niemieckim rozwiązaniom na temat niepotrzebnych urzędów oraz dość cwanym sposobem obejścia zakazu produkcji i sprzedaży żarówek. W wieściach ze świata nie zabraknie też ambasadora na dworze obcej pozaziemskiej cywilizacji. Zaczynamy. W zeszłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny nieźle utarł nosa fiskusowi. Ten ostatni żądał bowiem podatku od renty przyznanej więźniowi obozu koncentracyjnego za niewolniczą pracę w Austrii podczas II wojny światowej. Sędzia Grzegorz Borkowski tak rozpoczął uzasadnianie wyroku. Nieczęsto zdarza się rozpoznawać sprawę tak bulwersującą. W dalszej części sąd nie zostawił na fiskusie suchej nitki, uznał, że wniesienie skargi kasacyjnej przez organ podatkowy w takim przypadku to jest wręcz skandal. I trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ cała sprawa to kwestia podatku dochodowego od 33 euro, które poszkodowany otrzymywał do końca 2000 roku. Pieniądze wypłacane były przez Bank Polski, który potrącał od nich zaliczki na podatek. Jednakże poszkodowany przeczytał w prasie informację, że należności z Austrii za pracę niewolniczą nie są opodatkowane. Podatnik wystąpił więc o zwrot nadpłaty. Zgodnie z artykułem 1 ustawy z 21 września 2000 roku o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczeniu ich do dochodu, wprost mówi, że świadczenia wypłacane ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej jest wolne od podatków i opłat. Fiskus oczywiście odmówił, bo przecież jak fiskus łapę na pieniądzach położy, to już ich nie oddaje. W związku z czym oficjalna wersja fiskusa brzmiała, iż z urzędowego tłumaczenia dokumentu przyznającego świadczenie wynika, że ofiarze przyznano świadczenie emerytalne z tytułu wieku, a nie jest to świadczenie za pracę przymusową i dlatego nie podlega zwolnieniu. Czytając uzasadnienie skargi kasacyjnej i decyzji organów podatkowych, można uznać, że podatnik sam z własnej nieprzymuszonej woli pofatygował się do Austrii, żeby popracować w kamieniołomach, podsumował argumentację fiskusa sędzia Grzegorz Borkowski. Uznał także, że to skandal i że postępowanie fiskusa stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy. W przeciwieństwie do fiskusa, sędzia od razu rozpoznał w ofierze ofiarę i pracownika, który podczas II wojny światowej wykonywał prace niewolnicze. Irytacja sędziego wzrosła także, gdy zdał sobie sprawę, że dla tak nikłej kwoty fiskus zaprzągł do działania kosztowną machinę sądową. Na szczęście wyrok jest już prawomocny. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Naczelny Sąd Administracyjny 4 maja orzekł na niekorzyść pracodawców, że fundowane pracownikom abonamenty medyczne są traktowane jako część wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. Pracodawca zobowiązany jest zatem odprowadzać od nich podatek. No i w zasadzie słusznie, bo mamy tutaj do czynienia z korzyścią majątkową uzyskiwaną przez pracownika. Jednak taka interpretacja niesie ze sobą także konieczność wliczania abonamentu medycznego do podstawy naliczania składek ZUS. I tu się zaczyna zabawa. Bo mamy taką ciekawą sytuację. Jeżeli funduje swojemu pracownikowi opiekę medyczną, ponieważ służba zdrowia jak działa, to wszyscy wiemy, to muszę w konsekwencji zapłacić więcej haraczu między innymi na służbę zdrowia, która dzięki mnie będzie mieć mniejsze koszty, bo pracownik pójdzie się leczyć w prywatnej praktyce. Tymczasem, pomimo że oficjalna interpretacja jest od 4 maja, ZUS ma prawo żądać od pracodawców uregulowania zaległości z tytułu niepłacenia składek od abonamentów medycznych do 10 lat wstecz. Wraz z odsetkami oczywiście. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. O dziwo, kryzysowe zaciskanie pasa dochodzi nawet do urzędów. Szef zespołu doradców premiera, Michał Boni, przygotował na ten cel w minionym tygodniu projekt ustawy redukującej etaty urzędnicze o 10%. Ponadto minister Jacek Rostkowski wymusił na szefie służby cywilnej redukcję mianowanych w administracji osób z 1500 do 500 rocznie w strategii mianowania urzędników. Choć oszczędności, jakie przyniosą te działania, są znikome, no to ja zauważam tutaj dobry kierunek. Jednakże profesor Krzysztof Rybiński kontratakuje. Ograniczenie liczby zatrudnianych urzędników nie jest rozwiązaniem, jeżeli oznacza to dalszy wzrost ich ogólnej liczby, twierdzi profesor. A mnie pozostaje tylko płonna nadzieja, że te redukcje zaczną się od najwyższych szczebli urzędniczych, ale chyba się przeliczę. Bo to tak głupio zwalniać kolegów. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Resort finansów nie próżnuje. Tym razem resort wpadł na pomysł uniknięcia przekroczenia magicznej bariery 55% PKB dla długu publicznego. W strategii zarządzania długiem publicznym znalazł się bowiem zapis o zawieszeniu części ulg i zwolnień podatkowych. Jeżeli zbliżylibyśmy się, a właściwie przekroczyli magiczną barierę 55%. Mamy więc tu do czynienia z kolejną próbą sięgnięcia do naszych portfeli, tym razem po kwotę około 6,5 miliarda złotych. Wyłączenie ulg wraz z kolejnymi podwyżkami VAT-u, oczywiście czasowymi, to elementy tak zwanej procedury ostrożnościowej. Miejmy nadzieję, że ostrożność rządu przejawi się także w gruntownych cięciach wydatków budżetowych. Czyżbyśmy byli świadkami pierwszej ofiary ustawy Wszystkie dzieci nasze są? 25-letnia kobieta mieszkanka Lidzbarku Warmińskiego, pozostawiła bez opieki swoje półtoraroczne dziecko i wyszła w tym czasie na zakupy. O tym, że kobieta pozostawiła półtoraroczne dziecko same w domu, policję poinformował anonimowy życzliwy. Zaalarmowani funkcjonariusze pojechali na miejsce. Ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte, policjanci, niepokojąc się o dziecko, zmuszeni byli wejść do środka. Okazało się, że rzeczywiście w mieszkaniu, w łóżeczku leży półtoraroczna dziewczynka. Funkcjonariusze na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która zabrała niemowlę do szpitala, gdzie lekarz stwierdził brak nieprawidłowości w stanie zdrowia dziewczynki. Decyzją sądu dziecko zostało tymczasowo umieszczone w rodzinie zastępczej, zaś sama matka stanie przed sądem za lekkomyślne zachowanie i grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ żaden z artykułów nie wyjaśnia dokładnie całej sytuacji, to ja chciałbym dla słuchaczy pozostawić tylko 3 pytania. Czy rzeczywiście funkcjonariusze przyszli na miejsce wraz z urzędnikiem socjalnym, którego obecność uprawniałaby policjantów do wkroczenia na teren prywatny, jakim jest mieszkanie? Po drugie, czy nie powinniśmy zacząć obawiać się o naszą własność prywatną, skoro funkcjonariusze policji wkraczają na przykład do mieszkania poinformowani przez anonimowego życzliwego? Oraz po trzecie, czy naprawdę niemowlęciu leżącemu w łóżeczku grozi aż tyle niebezpieczeństw, że trzeba cały czas nad nim czuwać? Może niedługo zaczniemy być karani za to, że poszliśmy spać, pozostawiając dziecko w drugim pokoju w łóżeczku. Ja tutaj chciałem zgłosić drobne votum separatum, bo wydaje mi się, że Wiktor odrobinę przesadza. Informacja na portalu Gazety Olsztyńskiej jest bardzo lakoniczna i trudno ocenić, co tak naprawdę się działo. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że małemu dziecku zostawionemu bez opieki nic się stać nie może, choć oczywiście Wiktor ma rację, nie da się pilnować przez 24 godziny na dobę takiego dziecka. Mnie najbardziej w tym fakcie zaszokowało zachowanie życzliwego, który nie miał czasu, by matce zaproponować popilnowanie dziecka, ale miał czas, żeby wezwać policję, pogotowie i rozwalić sąsiadce dom. To się nazywa postawa obywatelska. No i cóż, chyba właśnie taką postawę nasze państwo niestety promuje. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Chwała wam, dzielni policjanci. Tak możemy powiedzieć, ponieważ policja odniosła kolejny sukces. Odkryto i skonfiskowano nielegalną uprawę konopi. Krzaków było aż 7, a cała akcja działa się w skansenie w Lipinach na Podkarpaciu, gdzie miłośniczka Władysława Reymonta, pani Zofia Bochaczyk, wybrała dla koncepcji skansenu wizję przedstawioną w Chłopach Reymonta, a pech chciał, że owi chłopi uprawiali także konopie. Oczywiście nie chodzi tu o konopie indyjskie, albowiem w skansenie zasadzone były konopie pastewne, takie jak uprawiali polscy chłopi w XIX wieku. Czy można się nimi odurzyć? Te pastewne to są konopie, którymi można się odurzyć w taki sposób, że ktoś paląc intensywnie odepnie sobie dopływ tlenu do mózgu. Uśmiecha się Grzegorz Wodowski z poradni Stowarzyszenie Monar. Ale cóż, policjanci uprawę skonfiskowali, ponieważ na miejscu nie mogli rozpoznać, czy konopie są konopiami indyjskimi, czy owe krzaki to konopia pastewna. Wyrwano więc wszystkie i odwieziono do laboratorium w Krakowie, gdzie poddawane są analizie. Jak wyjaśnia Marta Tabarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, policjanci z Dębicy, którzy otrzymali informację, że na terenie muzeum w Lipinach znajduje się uprawa konopi, musieli sprawdzić tę informację na miejscu. Wyników ekspertyzy jeszcze nie ma, więc oficjalnie nie wiadomo, jakie konopie były uprawiane, ale pewne jest jedno. Uprawa była nielegalna, albowiem pani Zofia nie wiedziała o konieczności posiadania pozwolenia na uprawę konopi, nawet tych pastewnych. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. A teraz kilka słów na temat mitu studia drogą do kariery. Portal TVP za Głównym Urzędem Statystycznym podał informację, że liczba absolwentów pedagogiki rośnie w zastraszającym tempie. Każdego roku kierunki pedagogiczne wybiera ponad 12% maturzystów. Tymczasem bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w 2009 roku wzrosło prawie o 44%, a agencje pracy już teraz przeżywają oblężenie bezrobotnych absolwentów, szczególnie właśnie pedagogiki. Agata Gusowska z agencji Time Work mówi: u nas to prawie 60% klientów, a ofert w tym zawodzie jak na lekarstwo. Ratunkiem jest przekwalifikowanie się lub otwarcie własnego biznesu. Ministerstwo Nauki już ma na to receptę. Planuje monitorowanie losów zawodowych absolwentów przez uniwersytety oraz akademię, którego wyniki mają być impulsem do unowocześniania programów studiów. No i oczywiście lekarstwem na wszystko powinien być nowy urzędnik. Tak więc nowelizowane prawo przewiduje także powołanie przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowej instytucji, Rzecznika Praw Absolwenta. Tymczasem Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, uznała, że to, czego nam najbardziej brakuje, to bezrobotni wykształceni. Tak bowiem, w świetle powyższych danych, można zrozumieć uruchomienie tzw. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który to program zostanie wydanych około 70 milionów złotych. Ta ostatnia informacja podana za portalem many.pl. Kontestacja. W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że problem dopalaczy zostanie rozstrzygnięty w sposób brutalny i bezlitosny. Specjalny zespół rządowy zebrał się w nocy z 1 na 2 października i debatował o tej kwestii. Pewne decyzje zostały podjęte. Taką decyzją na przykład okazało się nalot na sklepy z dopalaczami w całej Polsce zorganizowany przez urzędników sanepidu, którzy przyszli na inspekcję w asyście policji. Zamknięto wszystkie sklepy, w których sprzedawano lub nadal sprzedaje się produkt o nazwie Tajfun. Cel szczytny i brawa dla pana Donalda, że jest moralnym człowiekiem. Jednakże, czy tego typu działania nie otworzą drogi do walki z kolejnymi branżami handlu, bo kto wie, co jutro, pojutrze, albo co dla następnego rządu okaże się być złem, z którym należy walczyć. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu. Kontestacja. Nadszedł czas na niemieckie porządki. Bo praktyczni Niemcy w dobie kryzysu przyjrzeli się dokładniej instytucjom publicznym i zaczęli, o dziwo, powątpiewać w zasadność istnienia wielu z nich. W efekcie tworzona jest lista zbędnych instytucji utrzymujących się nie z zysku, a jeno z kieszeni podatnika. Najbardziej jaskrawy przypadek to Federalny Urząd do Walki z Dyskryminacją, który miał wdrażać unijne dyrektywy dotyczące równouprawnienia płci, ras czy wyznań. Problem polega jednak na tym, że obowiązujące niemieckie prawo cywilne, prawo pracy, instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich czy unijne sądownictwo chronią przed dyskryminacją w sposób dostateczny, dowodzi Komisja Monopolowa, która doradza rządowi m.in. w sprawach związanych z walką z biurokracją. Innym niepotrzebnym okazuje się także rządowy pełnomocnik do spraw niemieckiej turystyki. Jego zadanie to analizowanie problemów branży turystycznej i proponowanie dla nich rozwiązań. Tyle, że podobne raporty przygotowują dziesiątki instytucji prywatnych, a w obiegu znajduje się duża liczba ich raportów, w których można wręcz przebierać. Pozostałe kwiatki wciągnięte na listę to na przykład serwis sceniczny opery niemieckiej, podmiot produkujący dla niemieckich teatrów wyposażenie sceniczne i utrzymujący na państwowym garnuszku jedyne 217 osób za bagatela 30 milionów euro rocznie. Stanowisko informacyjne dla rodzin poległych żołnierzy Wehrmachtu zatrudnia obecnie 300 osób, a jak wiemy, wojna skończyła się 65 lat temu, więc chyba wszyscy już zostali poinformowani. Federalny Urząd Kartograficzny czy Federalna Orkiestra Jazzowa, za którą niemiecki podatnik płaci zaledwie 3 miliony euro rocznie. Stanowisko komisji jest zdecydowane. W czasie kryzysu Niemiec nie stać na zbytek i pewne przedsięwzięcia muszą szukać partnerów i sponsorów w sektorze prywatnym. Podobne cyrki dzieją się także w Grecji, która zmuszona do szukania oszczędności m.in. przez Niemców, także weryfikuje swoje komórki państwowe. Najciekawsza jest komórka stworzona w 1957 roku, której zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie osuszenia jezioro niedaleko Teb. Pod nie jeziora miały przebiegać bowiem nowe drogi. Jezioro już zniknęło bezpowrotnie. Jeszcze w 1957 roku. Ale 30 urzędników tej komórki ciągle pracuje nad osuszaniem tamtejszych terenów. Może i my, wzorem Niemców i Greków, przyjrzymy się dokładnie instytucjom publicznym w Polsce i też sporządzimy z własnej kontestacyjnej inicjatywy listę takich instytucji, których sens istnienia jest wątpliwy. Zaoszczędzimy tym pracy m.in. niedawno powołanemu urzędnikowi do spraw walki z biurokracją. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Ostatnio wspominałem o unijnym zakazie produkcji zbyt mocnych żarówek. Pewna niemiecka firma pokazuje, jak ten zakaz omijać. Otóż produkuje coś o nazwie Heatball. Na swojej stronie pisze. Jest to najwspanialszy wynalazek od czasów żarówki. Heatballs są technicznie szalenie podobne do klasycznych żarówek, jednak jest pewien wyjątek. Ich celem jest ogrzewanie, nie oświetlanie. Okazuje się, że tak przeznaczone prawie że żarówki spełniają wszystkie normy unijne. Na stronie można jeszcze poczytać sobie rozmaite informacje o tym, jak skuteczne są żarówki w ogrzewaniu oraz opinie autorów strony na temat tego, jak bardzo pomagamy środowisku zakazując żarówek. Od każdej zakupionej żarówki, przepraszam, od Heatballa, pewna suma będzie odprowadzana na rzecz organizacji ratujących lasy tropikalne. Gratulujemy inwencji. I z ostatniej chwili, jak podaje dziennik.pl, Sposobów na ominięcie urzędniczych przepisów nie trzeba szukać aż w Niemczech. Również polscy przedsiębiorcy ominęli zakazy wymyślone przez unijnych biurokratów i rzucili na rynek legalne, a co najważniejsze, tanie żarówki o dużej mocy. Wystarczyło, że na pudełku napisali nie do użytku domowego. Teraz znowu można w sklepach kupić tradycyjną watówkę 100-watową za parę złotych, zamiast wydawać majątek na świetlówki. Ta niby przemysłowa żarówka tak naprawdę w niczym się nie różni od zwykłej. Można ją bezpiecznie stosować w domu. Robert Wincel z firmy AN z Centrum, która importuje te 100-watowe żarówki, podkreśla: jako sprzedawca nie podsiadamy kontroli nad tym, w jakim konkretnym zastosowaniu zostanie użyte zakupione w naszej firmie źródło światła. Tak trzymać. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak informuje portal Money.pl, Komisja Europejska zaproponowała, by na sprzedawanych w Unii telewizorach pojawiły się znane z urządzeń AGD etykietki informujące o zużyciu energii. Kolorowe oznaczenia dzielą produkty na klasy od A do G, w zależności od tego, ile pobierają prądu. Niestety okazuje się, że 90% urządzeń sprzedawanych w Unii Europejskiej mieści się obecnie w klasie A, dlatego Komisja Europejska proponuje podzielenie klasy A na kolejne 4 klasy. Bardziej wydajne urządzenia są oczywiście droższe, jednak Komisja Europejska uważa, że w dłuższej perspektywie opłaca się inwestować w energooszczędny sprzęt domowy. Ponadto przyczyni się to do zmniejszenia globalnego zużycia energii w ramach walki z ociepleniem klimatu. Unia Europejska zobowiązała się bowiem, że zredukuje zużycie energii o 20% do 2020 roku. Kontestacja trzyma kciuki. Kontestacja. Wydawało się, że tegoroczny konkurs na najbardziej absurdalną urzędniczą nominację wygra bezapelacyjnie Donald Tusk, dzięki powołaniu urzędnika do spraw walki z powoływaniem urzędników, ale przebiła go trochę już zapomniana, lecz znana z absurdów organizacja. Chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak podaje portal Telegraph, ONZ właśnie powołała ambasadora kosmicznego, który w imieniu tej organizacji będzie odpowiedzialny za kontakty z potencjalnymi obcymi cywilizacjami z kosmosu. Zostanie nim Mazlan Othman, malezyjski astrofizyk. Słuchajcie, kontestacji? W tradycyjnym cyklu wiadomości z socjalistycznych rajów odwiedzimy dzisiaj Wenezuelę. Jak podaje portal Money.pl, komisje wyborcze w Wenezueli poinformowały, że w wyborach parlamentarnych zwyciężyła Zjednoczona Partia Socjalistycznej Wenezueli, prezydenta Hugo Chaveza. Jednakże koalicja opozycji, Sojusz Jedność Demokratyczna, uzyskała co najmniej 59 mandatów, przekraczając kluczowy próg 1/3 miejsc. Dzięki temu rządząca partia nie może wprowadzać kluczowych zmian w konstytucji wbrew woli opozycji. W tym czasie prezydent Hugo Chavez skomentował śmierć numeru 2 lewicowej kolumbijskiej partyzantki Jorge Briceño, znanego z wielu aktów terrorystycznych, mówiąc, że ta śmierć, jak również żadna inna, nie powinna nikogo uszczęśliwiać. Chavez wyraził też nadzieję, że Kolumbia znajdzie drogę do pokojowego porozumienia. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Puls Biznesu relacjonuje doniesienia niemieckiego dziennika Handelsblatt o tym, że Europejski Bank Centralny rozważał w ubiegłym tygodniu uruchomienie mechanizmu ratunkowego wobec Irlandii. Niemiecka gazeta dowiedziała się, że niektóre z krajów zostały poinformowane o konieczności przygotowania pieniędzy na finansową pomoc dla Zielonej Wyspy. Ostatecznie Europejski Bank Centralny miał zrezygnować z tych planów. W minionym tygodniu różnica pomiędzy rentownościami obligacji niemieckich uważanych za najbezpieczniejsze i irlandzkich ustanowiła historyczny rekord i wyniosła 3,25 punktów procentowych. Oprócz tego przedstawiono serię danych, które jednoznacznie wskazują, iż irlandzka gospodarka znajduje się wciąż w recesji. Dodać należy, że analogiczna różnica między niemieckimi a polskimi obligacjami wynosi 3,25 punktów procentowych. Puls Biznesu zatytułował artykuł, jakby z westchnieniem ulgi, katastrofa była o włos. Czy to oznacza, że jesteśmy już bezpieczni? Słuchacie kontestacji. Za portalem All Africa wiadomość z Wybrzeża Kości Słoniowej. Kraj ten dostarcza 40% światowej produkcji kakao. Jest to generalnie kakao taniej i niskiej jakości, ale jest. Oczywiście taka sytuacja jest salą wokół korporacji, organizacji pozarządowych i różnych naprawiaczy świata, którzy w branży kakaowej chcą wprowadzić tradycyjny program. Jeśli coś działa, opodatkuj to. Jeśli nadal działa, ureguluj to. A jak przestanie działać, zacznij dotować. Jednak plany regulacji branży od 8 lat nie doczekały się realizacji z powodu kryzysu politycznego. Niestety, sytuacja rolników wkrótce się prawdopodobnie pogorszy, gdyż w przyszłym miesiącu odbędą się wybory i nowy rząd prawdopodobnie wprowadzi regulacje. Jaha! Słuchajcie kontestacji! To już na dzisiaj wszystkie informacje. Następny tydzień w sieci już w najbliższy poniedziałek. Jeżeli do tego czasu natraficie na ciekawe informacje i będziecie chcieli się z nimi podzielić z innymi słuchaczami kontestacji, piszcie do nas na przegląd.kontestacja@gmail.com. Żegna się z Wami Wiktor Parol. Wychodzimy!